tokutana kama kolojo na butu na koma kopela ba fièvre ya bolikogo po elili na yo ezangi na zako epai na lali nanga motema tambala moko yeko papa atamesha yango akoye pati na ya bolingo na biso oye azalaka pe mwana lokola biso yebanga malamu kobanda yanga na yo ya sango mama soki yolingaka ngai ya solo nakanisi ntango koyekolaka elongi na ngai ekobimela yo na ndenge ya mosantu Francisca nalembi masengi nya ya braza petatolo olongolanga sonie bakamarade bandimi ntango tobimaka couple ya bolingo tokokana Francisca nakoteka maboye po ya bolingo bolingo ya somi Francisca, signale na papa, liberté ya conscience, na choix ya mon badi. Simbanga na loboko, makila manzoto, matambola, na mouvement ya bolingo. Couple ya bolingo, mawa. Camarade bandimi, tango topi maka, couple ya bolingo, toko kana. Francisca, nakote kama boye po ya bolingo, bolingo ya somi. Francisca, signale na papa, liberté ya conscience, na choix ya mon.